Bože moj, da si tu, da vidiš nju. Srce bi ti puno bilo, znam. Oče moj, da si tu, samo da vidiš nju. Ti bi meni rekao, ja to osjećam. Ti bi meni rekao, to je ta, i nju želim i nikoga. Ti bi meni za nju, oče moj, dao blago zlo. Ti bi meni rekao, to je ta, to je ta, i nju želim nikoga, nikoga. Ti bi meni za nju, oče moj, dao blago zlo. Trebaš mi sada kada menjam život svoj. Oče moj, znaju svi koliko trebaš mi, samo da mi kažeš srećno sine moj. Ti bi meni rekao, to je ta, želim nikoga. Ti bi meni za nju, oče moj, dao blago zlo. Ti bi meni rekao, to je ta, to je ta, i nju želim nikoga, nikoga. Ti bi meni za nju, oče moj, dao blago zlo.